Funale stash. As funa mamita. As funa mabita. As funa makumba. Sonke. As funa makumba. Ea wele. Makumba. Kumba. Kumba. Ea wele. Makumba. Kumba. Kumba. Ea wele. Makumba. Kumba. Kumba. Ea wele. Back.